zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 2 miliony 160 tysięcy szczepień wykonano do tej pory w Polsce. Jutro w Krakowie obchody 30-lecia istnienia Grupy Wyszehradzkiej. 7 polskich i 6 niemieckich lodołamaczy wypłynęło na Odrę. Prawie 2 miliony 160 tysięcy szczepień wykonano do tej pory w Polsce. 660 tysięcy osób otrzymało już dwie dawki szczepionki. Priorytetem jest zapewnienie drugiej dawki osobom, które przyjęły pierwszą, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W pierwszej kolejności przychodząca pula szczepionek była wykorzystywana na drugą dawkę. To jest naszą największą troską i każdy punkt, który zamawia szczepionki na drugą dawkę, musi je otrzymać. Łącznie dzienna dawka szczepień wyniosła ponad 34 600. Eksperymentalne koncerty z testami na COVID-19 zorganizuje francuskie Ministerstwo Kultury. Władze chcą sprawdzić, w jakich warunkach możliwe jest wznowienie niektórych imprez masowych. We Francji ich organizowanie jest zakazane od połowy marca. Występy odbędą się w drugiej połowie marca w Paryżu i w Marsylii. W stolicy zostanie zorganizowany koncert na stojąco w sali Accor Hotel Arena, mogącej pomieścić 5 tysięcy osób. W Marsylii natomiast przewidziano wydarzenie dla 1000 uczestników na siedząco z możliwością wstania podczas występu. Przed wejściem na widownię publiczność będzie poddawana testom na COVID-19. Osoby z pozytywnym wynikiem będą mogły wziąć udział w koncercie. Po zakończeniu występu wszyscy uczestnicy będą musieli poddać się drugiemu testowi. Władze chcą w ten sposób przeanalizować transmisję wirusa podczas masowych imprez i przygotować specjalny protokół sanitarny dla organizatorów wydarzeń kulturalnych. Francuska minister kultury Roselyne Bachelot stwierdziła, że istnieje szansa na wznowienie imprez na siedząco, podczas których łatwiej jest ograniczyć transmisję wirusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W sądzie w Elblągu odbędzie się proces prokurator Barbary K., która zajmowała się sprawą Amber Gold w latach 2009-2012. Śledczy zarzucają jej niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Do Elbląga trafiła już dokumentacja. To 6 tomów akt i 24 tomy załączników, mówi sędzia Tomasz Koronowski. Sprawa została zarejestrowana w repertorium, kierowano do systemu losowego przydziału spraw, został wylosowany sędzia referent w tej sprawie i obecnie ma on czas na to, żeby zapoznać się z aktami i podjąć dalsze czynności. Trudno powiedzieć, jak długo będzie trwało zapoznawanie się z aktami sprawy i jak już to będą czynności. To będzie wynikało dopiero właśnie z zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie. Prokurator Barbarze K. grozi do 3 lat więzienia. Obchody 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej to punkt kulminacyjny polskiej prezydencji, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Jutro do Krakowa przyjadą premierzy Polski, Czech i Węgier oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Spotkanie odbędzie się na Wawelu i w Centrum Kongresowym. Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej podpiszą jutro dwie deklaracje. Pierwsza z nich będzie określała wspólne cele na przyszłość, zapowiada wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Będzie to najbardziej szczegółowy dokument, jak chodzi o obszary współpracy w dotychczasowym 30-leciu Grupy Wyszehradzkiej. Nie będzie to dokument celebracyjny. Drugi dokument to deklaracja cyfrowa. Druga część po obradach na Wawelu odbędzie się w Centrum Kongresowym. Tam będzie dyskusja o agendzie cyfrowej, o nowych technologiach, o sektorze gamingu. Wiceminister zapowiada, że w planach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej jest jeszcze m.in. jedno spotkanie premierów państw grupy oraz dwa spotkania ministrów spraw zagranicznych. Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej potrwa do końca czerwca tego roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rozpoczęła się akcja lodołamania na Odrze. Prowadzona jest na Odrze Zachodniej, Granicznej, Regalicy oraz na jeziorze Dąbie. Od Szczecina i Gryfina w górę rzeki zaplanowane jest kruszenie i spławianie lodu, mówi Sergiusz Kieruzel z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Do akcji dzisiaj wkroczyło 7 lodołamaczy Wód Polskich. Natomiast jutro do akcji zostanie włączonych również 6 lodołamaczy niemieckich. Wszystko jest koordynowane przez Regionalne Wody Polskie ze Szczecina. Więc w akcji będzie uczestniczyło 13 jednostek. Ostatnie takie lodołamanie miało miejsce w 2018 roku. Na razie wstrzymano akcję na zbiorniku Włocławek w środkowym biegu Wisły. Decyzja co do ewentualnego wznowienia działań zapadnie jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

10 minut po godzinie 13. Aś pan wywijał grunge'owo tymi piórami, no, no. No wie pan, lata młodości w końcu mojej Nirwana. Witam panów. Dzień dobry, Marcin Wolski, dzień dobry. I Marcin Wolski też jest. I Łukasz Szwed. Zapraszamy państwa na Akademię Rozrywki. Akademia Rozrywki. Panie Marcinie, dzisiaj rozumiem kontynuacja rozważań na temat Jana Pietrzaka. Może nie tyle rozważań, ile wspomnień. Na rozważania to historykom zostawię czas. Natomiast wspomnień o kabarecie pod egidą, pod może trochę innym niż zwykle kątem. Chciałem mianowicie opowiedzieć o tym, jak kabaret pod egidą był niesłychaną organizacją promocyjną dla różnego rodzaju debiutantów, utalentowanych ludzi, którym Pietrzak dawał szansę. Tu jeszcze jedno słowo chciałem powiedzieć, zanim zaczniemy od Pietrzaku, którego wszyscy znają jako ojca dyrektora, starszego pana, wielkość trochę samotną. W tych czasach chmurnych i durnych był przede wszystkim znakomitym organizatorem, pierwszym wśród różnych, matkował kolegom, zajmował się chorym kreczmarem, ściągał do kabaretu, wyciągając jakiś spelun Jonasza Koftę i przede wszystkim stawał na zdolnych, o sobie już skromnie nie wspomnę, przewinęło się przez kabaret pod egidą całe mnóstwo. Chciałem wymienić wszystkich, ale starczy na paru następnych zostawię na deser. Zaczynam od naprawdę doborowej parki, aczkolwiek występowali pod egidą w różnych okresach, a tu są w jednej piosence, której autorem jest muzyki Pietrzak, a słów Agnieszka Osiecka. Adrianna Biedrzyńska i Zbigniew Zachmachowski. Czy te oczy mogą kłamać? A gdy się znajdą raz i drugi kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić, co zrobić z tą miłością? On już je widział, już zna te dziewczyny z poszarpanymi nerwami, co wracają nad ranem nie same. On już słyszał o życiu złamane. Ona już wie, już zna tę historię, że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią. Ona na pamięć to umie. Jakże o tym zapomnieć, jak pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I gdy się farsa zmienia w dramat, nie wierzcham w to. Czy te oczy mogą kłamać? A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przyszłością, mężczyźni po przejściach kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia. On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami, co wracają nad ranem nie same, bo i ciszę z radzieckim szampanem. Ona już ma, już ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci go zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? I tepe, kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy mogą kłamać, ale stąd. Kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach. A wtedy bardzo młodzi, bardzo piękni. Mówimy, kontynuujemy historię kawerny pod egidą, działalności promocyjnej. Już w pierwszym programie pod egidą w Pałacyku Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych na ulicy Rutkowskiego, przedtem i potem Chmielnej, pojawiło się parę zupełnie nowych ludzi, ale przede wszystkim dziewczyna piękna, świetnie śpiewająca, Anna Prucnal, bohaterka filmu Smarkula z perspektywami na dużą światową karierę. No, dla mnie absolutne zjawisko. Jako młody człowiek byłem po raz pierwszy w tym środowisku aktorów. Zobaczyłem, jak wygląda kraftówna po zdjęciu makijażu. Bardziej piegowata niż regulamin przewiduje. A ku mojemu szokowi, byłem chłopcem nieśmiałym i niewinnym, Anna Prucnal paradowała po garderobie topless. No i właśnie może przypomnimy jedną z piosenek właśnie z tamtych czasów. Nie powiem, czy jego pióra, czy kofty, czy kreczmara, ale na pewno jednego z nich dwóch. Zapoznałam go, pamiętam, w Przegubowcu. W poniedziałek właśnie był bezmięsny dzień. Nacisk masy nasze losy w tłok złączył. Już myślałam, rzuci słowo, ale nie. W parę dni po zapoznaniu mnie zaprosił w nowe bloki, czwarte piętro, do M2. Przetwór rybny stał na stole we własnym sosie. I Mistella. Widać było, że się zna. Wenus z Milanówka tak mnie określił. Znał takie słówka, szalenie śmieszne. Pewnie kształcony i wychowany. Od razu widać półtora pana. Na etacie był w redakcji czy w drukarni. Do kawiarni mógł wychodzić, kiedy chciał. Że o ślubie nie wspominał, to normalne. Światopogląd naukowy raczej miał. Wciąż do zwierzeń osobistych mnie nakłaniał. Cięty goździk w celofanie przyniósł raz. Dawał asumpt jak najlepszy do mniemania. I w dwójnasób dwojga osób płynął czas. Wenus z Milanówka tak mnie przezywał. Znał takie słówka, że boki zrywać niejedną spędził. Chwilę liryczną, on umysłowy, ze mną fizyczną. Późnym zmierzchem kiedyś wrócił, zły cokolwiek. Jakąś książkę z dala rzucił mi na stół. No, nareszcie mi wydali antypowieść. Samo życie posłużyłaś mi za wzór. Początkowo nie chwyciłam, o co chodzi. Jaka powieść, czemu anty, co za wzór. Lecz po chwili straszna myśl się w głowie rodzi. Znany wyraz na okładce tkwi jak wół. Wenus z Milanówka. Tak mnie ośmieszył. Po to te słówka i inne rzeczy. Ale to o mnie jeszcze usłyszysz. Pójdę na kursy. Ja ci opiszę. Ja cię opiszę. Jura! Wenus z Milanówka. Anna Prucnal miała bardzo szeroki repertuar tutaj w roli par excellence komediowej. W pierwszym programie Gidy wzruszało szczególnie liryczne źródło. Może na następny raz uda nam się to odgrzebać. Kofty. A tu oczywiście się pomyliłem. Pamięć już nie ta. Ale po czterech słowach piosenki poznałem, że to jest niezapomniany styl Jana Pietrzaka i realia PRL-u doskonale przez jego opowiadane. A skoro mówimy o realiach PRL-u, to obok kultury robotniczej była obecna a przynajmniej udawana, bo nie byli to prawdziwi chłopi, kultura chłopska. I pewnego razu na początku kabaretu, podejrzewam, że to był rok 68, zjawił się Kazimierz Grześkowiak, który wyglądał jak półtora chłopa, aczkolwiek później okazało się, że jest kryptointeligentem. No i stworzył ileś tam piosenek wspaniałych kreacji, później z Chyłą i Nierzychowskim silną grupę pod wezwaniem. Natomiast bijąc w te kompleksy wykształciuchów z Warszawki, no cieszył się niebywałym powodzeniem, no i jego taki flagowy utwór ośmielam się teraz zaproponować. Hej kąkło, lom się kąkłole, hej porosło kłole kabry, hej na skuśkę kło przez kłole, hej i dziewa ze szwagrem łobrzemu. Powiadają w okolicy, mocne chłopy to nie słabe, taki to bez rękawicy, lewą ręką zgniecie żabę. Łobrzemu nie przepuści, łobrzemu nie przepuści, jak się żyje we na patłocy, nie pożyje se a już ci. Jak nu kiedyś napomknęli, że są w stawie dwa piskorze, prośba cały staw spuścili, chłocia wielki był jak Boże, chłop żywemu. Gdy się kropnie puści buchy i z gospody wyjdzie w gali, no to nie ma tu dziewuchy, której by źba nie szczypali. Chłop żremu nie przepuści, chłop żremu nie przepuści, jak się żywe na patocy, nie pożyje se a już ci. Wczoraj w klubie śwa wytłukli, o, szwagier szyby, jo zaś wazon. Szwagra nerwi, jo nie lubię, że tak muchy po nich łażą. Chłop żywemu łazi to takie marne, a że dziwno, drodzy moi, ani tego włożyć w garnek, ani nie do się wydoić. Chłop żremu nie przepuści, chłop żremu nie przepuści, jak się żywe na patocy, nie pożyje se a już ci. Hej kumpło, lom się kumpło, le hej soczy, ście rośnie trawa, gdy my ze szwagrym tak bez pole, no to żywe mimo prawa. Chłop żremu w koło spokój, w koło cisza, gorąc na 40 stopni, Władek patrzoj leci mysza, łączy sobie wejrze kłopni. Chłop żremu nie przepuści, chłop żremu nie przepuści, jak się żywe na patocy, nie pożyje se a już. Kazimierz Grześkowiak. W kabarecie pod egidą rozkwitały nie tylko talenty autorów, aczkolwiek ich pojawiło się mnóstwo, na przykład Krzysztof Jaroszyński, ale dziś zaprezentujemy jego pióro, ale również aktorzy, którzy znani z innych szafek, jak na przykład Janusz Gajos, wtedy jeszcze ciągle pamiętany jako Janek z Trzech Pancernych, który właśnie w tym czasie okazał się wybornym aktorem komediowym. I proponuję jego monolog pióra Krzyśka Jaroszyńskiego. Sponsor.

przyjrzy się na tego czarnego krokodyla tam, z tym patykiem w gębie. Stołka się poprawi. Ogony od fraka. Siani. Szpony do góry. Po mankietach. Czy pozapinane. Po pazurach, czy poobcinane. Do góry. Się koncentruje. Czy wyłączyłem to żelazko, czy nie było? Wyłączyłem. Paluchy powygina, tak, z powrotem, to w paluchach mocny musi być strasznie, bo to jakby mu ta klapa znienacka spadła, to on, chłop do końca życia roboty nie ma. Znowu, szpony do góry, po mankieta, po pazura i już jest pewien, że się tego stołka za blisko przesunę. Odsunie. Jak kręcony jest taki, to pokręci. Tam z powrotem. Znowu ogony od fraka. Ryj, tu, siądzie. Łbem zarzuci. Szpony do góry, po mankietach, po pazurach. Tu. Bo najlepszy jest taki, którym w ogóle nie zagra. A ponieważ od kultury należy się uczyć, kochani, to uczmy się. Przed robotą pokombinować troszkę. Łbem zarzucić. Rękami pomachać. Jak starczy czasu przed fajerantem, to coś zrobić. Cała prawda o pianistach. Tak. Powiem szczerze, że bardzo dawno nie słyszałem tego monologu, ale chyba było warto. Przy okazji warto też powiedzieć, że kabaret pod egidą, odróżnił od kabaretu pod Baranami, czy wieloma innymi kabaretami, nigdy nie doczekał się własnego lokalu. Bardzo szybko spławiono go z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Później była Melodia obok Komitetu Centralnego Partii w okresie Solidarności, z tego co pamiętam, Wiktoria, Forum, no bardzo wiele miejsc, bardzo wiele adresów w tej późniejszych czasach ja również nie bywałem, ale pamiętam z pozycji widza, bo w tym okresie nie występowałem razem z Jankiem, odbywał się koncert w malutkiej sali, no bo cenzura nie pozwalała na więcej, był to początek zaraz po stanie wojennym, kawiarnia Ewa, vis-a-vis pustego placu przy ulicy Konopnickiej, na którym obecnie znajduje się hotel Sheraton, i wtedy zobaczyłem zjawisko, ponieważ wystąpiła w zespole Edyta Geppert. A my się już żegnamy, tym bardziej, że ktoś w tej chwili do mnie dzwoni i muszę go natychmiast wyłączyć, i żegnam się, Marcin Wolski. Łukasz Szwed, ja również dziękuję, a Państwa zapraszam jeszcze po piosence na spotkanie z panem Sołkiem. Uparcie i skrycie, okrzycie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. W każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści.

kosztować będzie pana całusa policzki. Oba? Pewnie, że oba. Pomału dochodzimy do tego, za czym pan wyjątkowo przepada. Świeży chleb z masłem, szynką i pomidorem. Otóż to. W nogę. Chciałby pan, prawda? Nie, nie w nogę, panie Sułku jedyny. Cicho. Za taką pyszną kanapeczkę należy mi się pocałunek w usta. Nigdy. Gorący chlebek prosto z piekarni, świeżutkie masełko, szyneczka z tłuszczykiem i trzy plasterki pomidorka gruntowego. Widzę, że to pana bierze. Bierze, cholera jasna. Słowo honoru, tylko raz w życiu jadłem taką kanapkę, to na urodzinach doktora Wałaszewskiego. Pamiętam. Szynkę przynieśli wdzięczni pacjenci. No i jak będzie? Stoi? Nie powie pani nikomu. Grób. I oczy będę miał zamknięte. Tak. Ale ja otwarte. Kocham pana. Cicho, wiem. Niech pani idzie do mięsnego po wędliny. Niech pani weźmie od razu więcej. Po co tyle chodzić? I do piekarni, po chlebek, i żeby był gorący. A masło musi być prawdziwe, nie margaryna. I pomidorki to z prywatnego. Ach, zapomnieliśmy jeszcze o szczypiorku. Może za szczypiorek w szyję, co? W szyję, prawda? Dobrze będzie, pani Elizo. Może być w łokieć albo w kark. I poszła. Albo idą dobre czasy. Cholera jasna, słowo honoru. Bardzo mi przykro, ale nie mogę definitywnie powiedzieć, w co zażyczył sobie gajowy Marucha być całowany przez Sypisa za kupno motoroweru. Człowiek zgłodniał od słuchania. Kolejny odcinek Kocham Pana, Panie Sułku. Jutro w naszym paśmie między 11 a 15 po Akademii Rozrywki po godzinie 13. Niezmiennie polecamy. No już teraz czas na Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan i Raf Uza. Rozmówki polsko-angielskie przy muzyce. Show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up. You showed me nothing at all. Lady Gaga, Rain on Me. Rain, yes. To jest bardzo, bardzo poważny temat w Wielkiej Brytanii, kiedy do nas pada, ale także w Polsce, it's kiedy pada. To nie jest przyjemne. It's an important metaphor as well. Rain on me. It's like, oh. Disaster is happening. Just let's go with it. Let's happen. Tak, disaster is happening. Tak, dokładnie. Niech ten deszcz na mnie pada. Już mam, już mi wszystko jedno. I didn't ask for a free ride. Sama się nie prosiłam o to. Nie tak. Chciałam za darmo. I only ask you to show me a real good time. Czyli w zasadzie nasza Lady Gaga chciała z kimś spędzić fajnie czas, yes. Ale się okazało, że jednak... No. Że nie. It rained on her. You showed me nothing. You showed me nothing at all. Zero. It's coming down to me, water like misery. Yeah, that's a nice one. Dobra metafora. I'd rather be dry, but at least I'm alive. Czyli to jest reset. To jest klucz. Czyli mogę być mokra, ale nie jestem z cukru i żyję. Mm-hmm, i exactly. To jest tym wszystkim najważniejsze. That's right. So she's not that. She's ready for a good time. And she's dealing with what happened to her. So the bad times as well. Czyli to jest piosenka dla tych wszystkich, którzy mieli słaby związek, albo się rozstali i myślą, że to już jest koniec świata. A Lady Gaga proponuje rozwiązanie, że w zasadzie jesteśmy żywi. Just go for it. Go for it. You can carry on. Move on. She uses a lovely phrase. Don't keep it bottled in. Don't keep the truth. Don't keep the truth inside you. Don't keep the truth bottled in. Mm-hmm. Yes? Co to może oznaczać? Well, it means... Don't keep it a secret. Spread the word. Open up. Talk about it. Ale w jakiej sprawie? Don't keep... Oh, I don't know. I'm not sure what she's saying here. Truth is more important than modesty. Very nice. How was that? What would that be in Polish? Że w zasadzie trzeba mówić prawdę, jakakolwiek by nie była. Exactly. Get it out. Tak. Don't keep it bottled in, zakorkowane, but talk about it. No tak, Lady Gaga nie miała szczęścia w miłości, ale na szczęście jest pozytywny aspekt, że tamto się zakończyło, a może coś nowego się rozpocznie. Posłuchajmy. I didn't ask for a